Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10:00. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Główna plaga polskich dróg to wciąż pijani kierowcy. Policja podsumowała wypadki podczas długiego weekendu. Zgoda na użycie amerykańskiej broni do ostrzału Rosji może ochronić Charków, uważają wojskowi eksperci. Trwa szacowanie strat rolników i sadowników. Tak zwany fundusz klęskowy ruszy zaraz po ustaleniu konkretów. 24 osoby zginęły na drogach w Polsce w czasie długiego weekendu, poinformowała policja. Problemem nadal są pijani kierowcy, mówi Robert Opas z Komendy Głównej. Policjanci zatrzymali też 1459 nietrzeźwych kierujących oraz ujawnili 415 wykroczeń polegających na przekroczeniu prędkości powyżej 50 km w obszarze zabudowanym. W ubiegłym roku na drogach było więcej tragicznych wydarzeń, dodał Robert Opas. Te dane są nieco lepsze niż ubiegłoroczne, związane z okresem Bożego Ciała, kiedy odnotowano 333 wypadki drogowe, 35 ofiar, 404 osoby ranne i zatrzymano 1706 nietrzeźwych kierujących. Policjanci zwracają uwagę, że także dziś będą prowadzone wzmożone kontrole na drogach, wciąż związane z powrotami z długiego weekendu. Zgoda Stanów Zjednoczonych na użycie amerykańskiej broni na terenie Rosji pozwoli Ukraińcom lepiej odpierać rosyjskie ataki na Charków. Miasto jest od tygodni intensywnie ostrzeliwane z terenu Federacji Rosyjskiej. W zeszłym tygodniu amerykańskie władze oficjalnie potwierdziły zgodę na rażenie przez Ukraińców obiektów w Federacji Rosyjskiej. Co prawda zasięg ostrzału najprawdopodobniej jest ograniczony jedynie do rosyjskich obwodów sąsiadujących z północą Ukrainy, ale zdaniem analityków i tak daje to Ukraińcom sporo atutów. Eksperci z Instytutu Badań nad Wojną przypominają także, że oprócz Stanów Zjednoczonych taką zgodę wyraziły też niektóre inne kraje Zachodu. Pozwoli to, jak czytamy, za pomocą systemów przeciwlotniczych głównie Patriot strącać rosyjskie samoloty, które zbliżają się do granic Ukrainy, aby wypuszczać kierowane bomby lotnicze. Bezpieczne nie będą także wyrzutnie rakiet S-300, które ostrzeliwują Charków z pobliskiego rosyjskiego obwodu białgorodzkiego. Paweł Buszko, Polskie Radio. Gdy będzie wiadomo, jaki dokładnie jest stan klęski, określona zostanie wysokość pomocy dla rolników, powiedział w Polskim Radiu wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Czerniak. Chodzi o straty spowodowane przez przymrozki, grad i suszę. Sadownicy, rolnicy mają straty i to trzeba powiedzieć wprost rzędu nawet 100%, czyli całkowita uprawa została zniszczona i niektórzy mówią, że natychmiast potrzebują tej pomocy doraźnej, bo nie mają czego żyć, mają kredyty, mają rodziny i ten fundusz klęskowy będzie na tym polegał, że te wypłaty będą natychmiast po zajściu klęski. Najwięcej strat odnotowano w gospodarstwach sadowniczych na Lubelszczyźnie, ziemi sandomierskiej, w powiatach nowosądeckim, limanowskim i na północy kraju. Po wyborach trzeba będzie sobie zadać pytanie, po co my jesteśmy w rządzie, skoro koalicjanci na wszystkie nasze postulaty mówią nie, powiedziała w Polskim Radiu szefowa klubu parlamentarnego Lewicy. Anna Maria Żukowska podkreśliła, że najważniejsze postulaty jej ugrupowania dotyczą związków partnerskich, polityki mieszkaniowej i renty wdowiej. Program tanich mieszkań na wynajem, związki partnerskie, renta wdowia to jest też jedna z rzeczy, o którą bardzo zabiegamy. No jeżeli na dłuższą metę będzie opór związany z którąś z tych rzeczy, to będziemy rozmawiali o tym z panem premierem, bo po coś w tym rządzie jesteśmy, jeżeli chodzi o realizację naszego programu. Po to się idzie do władzy, żeby realizować program. Nie cudzej partii, tylko własnej. Rozumiemy, że nie 100%, ale tak samo nasi koalicjanci też muszą zrozumieć. Zapytana o rządowy program dopłat do kredytów hipotecznych, tak zwany kredyt 0%, Anna Maria Żukowska powiedziała, że Lewica nie popiera tego rozwiązania, ponieważ doprowadzi ono do wzrostu cen mieszkań. Jeszcze tylko do jutra można zgłosić wolę głosowania za granicą w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Można to zrobić w Urzędzie Gminy albo online. Głosowanie za granicą w wyborach europejskich odbędzie się w blisko 300 obwodach. By być ujętym w spisie wyborców, należy zgłosić taki zamiar najszybciej przez serwis e-wybory msz.gov.pl. Czas na dopisanie się masz do 4 czerwca. Pamiętaj, aby nie zwlekać z tym do ostatniej chwili. Spot MSZ mówi też o sytuacji osób, które w dniu wyborów będą poza Polską. Jeśli w okresie wyborów planujesz wyjazd zagraniczny, powinieneś pozyskać z Urzędu Gminy zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu. Głosowanie w polskich obwodach za granicą będzie rozłożone na 2 dni. 8 czerwca odbędzie się w krajach obu Ameryk. Na pozostałych kontynentach w niedzielę 9 czerwca. Aby oddać głos, należy mieć ważny paszport. Dowód będzie uznany w przypadku krajów, do których można wjechać na podstawie tego dokumentu. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

sure I say I'm fine. I know I'm not fine, but yes, I say. Znakomita Willow i Big Feelings w programie trzecim. A my po raz drugi mówimy dzisiaj... Dobrego dnia. Michał Jakubik audycję realizuje, wydawczynią jest Monika Suszek, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Będziemy z Państwem do godziny 12. A w ciągu najbliższej godziny będziemy przyglądać się obłokom srebrzystym. To między innymi za chwilę odwiedzi nas także Natalia Sikora, z którą porozmawiamy o jej najnowszym monodramie poświęconym pewnej muzycznej ikonie. I ja zdradzę już teraz, kto to taki, chociaż właściwie muzyka zrobi to sama. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical. must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? And I love you, baby, like a Tina loves to sing. And I love you, baby, like a schoolboy loves his pet. And I love you, baby, river deep, mountain high. No powiem ci, że robisz wrażenie. Natalia Sikora nam się tutaj pięknie przedstawiła swoim głosem. Ale no właśnie, w repertuarze artystki, która również jak śpiewała, to drżały ściany, tak jak tutaj przed chwilą. A jak mówiła, to także ludziom miękły kolana. Mowa o królowej rock'n'rolla, Tinie Turner, artystce, która cię zainspirowała do stworzenia Monodramu. To przede wszystkim dzień dobry, cześć najpierw. Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Ty chyba lubisz brać na warsztat takie postacie niejednoznaczne, często poplątane, ale na pewno bardzo inspirujące, prawda? Tak, Tina jest inspiracją, jest charyzmą, jest finezją, jest poczuciem humoru. Przede wszystkim jest odwagą, siłą i istotą, która musiała w pewnym momencie przekroczyć samą siebie, żeby pójść ze wszystkim dalej, z całym swoim światem. Mhm. Co właściwie dla ciebie prywatnie, osobiście znaczy Tina Turner? Prywatnie Tina jest dla mnie jak nauczycielka, jak przyjaciółka, jak taki motyl, który zjawił się w moim życiu w przełomowym momencie. I stąd ta potrzeba zinterpretowania przede wszystkim jej charyzmy, bo ja bardzo, bardzo lubię odcienie charyzmy, różne odcienie charyzmy ludzi i to jest nieprawdopodobne, co przeszła ta istotka i jak sobie z tym poradziła i jaką twórczość, jaką odwagę zostawiła nam wszystkim jako przykład do naśladowania. Mhm. Powiedziałaś, że pojawiła się w momencie przełomowym. Chcesz zdradzić, co to właściwie był za moment? Przychodzi taki moment, ja zinterpretowałam wiele kobiet w swoim życiu. Chociaż jako dziecko uwielbiałam i do dzisiaj najbardziej uwielbiam męskie wokale, ale powiedzmy zinterpretowałam kobiety, które też mają w sobie dużą taką męską siłę. I przyszedł taki moment, żeby skupić się na nowo bardziej na sobie. I pomyślałam sobie, a co to będzie, jak teraz po tych latach, po tym wszystkim, po będąc w teatrze, dotykając różnych też psychologicznie osobowości ludzi, co to znaczy zinterpretować Sikorę? I wtedy pojawiła się Tina. Czyli się utożsamiasz trochę może na swój sposób z tą postacią? Z jej charyzmą na pewno. Z jej charyzmą i czy to zabrzmi skromnie, czy nieskromnie, z odwagą wewnętrzną, żeby sprostać wyzwaniu. Ona jest wyzwaniem. No zdecydowanie tak. To też nazywana królową rock'n'rolla. Jedna z znakomitych postaci w ogóle tej muzyki, tego świata. Tak mnie zastanawia ten tytuł. Private Tina. Nawiązanie do tego chyba jednego z największych przebojów, Private Dancer. Czy to jest dla ciebie jakiś szczególnie ważny utwór? Skąd się w ogóle wzięła myśl, żeby akurat tak zatytułować ten spektakl? Początki były różne. Od tytułu Transfusion i Private Tina pojawiło się, bo jest to moja śmiała interpretacja jej charyzmy, jej osobowości. I pomyślałam sobie, że to jest takie prywatne spotkanie z tą osobą. Czy to było dla ciebie trudne spotkanie na swój sposób? No, jesteśmy ze sobą w takim sensie realizacyjnym, powiedzmy, technicznie od roku. To nie było trudne. To jest taki wybuch w sercu. To jest taki wybuch w sercu i poczucie, że musisz to zrobić. Musisz wjechać na tę górę, mam teraz ciary. Musisz wjechać na tę górę, musisz z niej nieraz spaść, wjechać ponownie. Tak jest w przypadku Tiny, ponieważ ona swoim życiem przede wszystkim zadaje pytania. Więc na ten szereg pytań musiałam sobie odpowiedzieć, chciałam sobie odpowiedzieć. To była wspaniała motywacja. Jak takie otulenie aury, która sprawia, że odpala się w tobie dodatkowa moc wewnętrzna, by na takie pytania odpowiedzieć, by je przyciągać, by po prostu postawić sobie wysoką poprzeczkę, a ja tak co jakiś czas konsekwentnie muszę zrobić. No tak, Tina to jest naprawdę bardzo, bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. Tutaj proponuję posłuchać tego Private Dancer, który już nam się pojawił jako temat, jako też tytuł twojego spektaklu, prawie, no trochę zmieniony. Tina Turner przed nami, a my za chwilę wracamy do rozmowy. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. us off our money, and any old music will do. Private Dancer i znakomita Tina Turner, a z nami jest Natalia Sikora, która w rolę Tiny Turner wcieli się już 15 czerwca w promie kultury Saska Kempa podczas spektaklu Private Tina. Monodram stworzony przez ciebie, w którym ty grasz główną rolę, ale masz też muzyków, którzy cię będą w tym wspierać, prawda? Tak, to w ogóle wspaniała okoliczność w moim życiu. Całe lata tak naprawdę czekałam i w jakimś sensie, myślę, pracowałam na ten zespół ludzi, który jest przy Private Tina, i to jest zespół Kameleon w składzie Hadrian Filip Tabęcki, Paweł Stankiewicz, Maciej Szczyciński, Piotr Maślanka, Mario Jeka, ale to jest też cała grupa osób, która się nami opiekuje. To jest Kasia Marciniak, Marta Zając, Jana Krynicka, nasz trener od boksu, który przyjdzie nas rozgrzać przed tym koncertem, bo aż tak. Podnosimy poprzeczkę, jak już, to już. Więc bardzo mnie to cieszy, bo to są takie składowe, jak ja to mówię moim językiem, chemiczne i alchemiczne, które powodują, że nie trzeba używać wielu słów. To się dzieje, ta konstrukcja dzieje się sama. Każdy z nas dostał scenariusz, nad którym siedziałam wiele miesięcy i wiem, że po prostu w każdym z nas to zakwitnie i zakwitnie w ten dzień w magiczny sposób, w co bardzo wierzę i czekam. To, co się będzie działo 15 czerwca, to nie tylko muzyka, nie tylko piosenki, bo także przeplatasz je słowem. Cóż to właściwie będzie? Tak, to jest można powiedzieć, że to jest rozmowa z Tiną. To jest jakby słuchanie jej pytań i odpowiadanie na te pytania swoimi doświadczeniami, swoim życiem, które dziwnie w wielu punktach zbiega się z życiem Tiny. I to jest też temat bycia szczerym, bycia sobą, co zwłaszcza w dzisiejszych czasach jest bardzo trudną sztuką. To jest też temat wybaczania, to jest też temat niejednokrotnego reanimowania swojego wnętrza i takiej wiary w to, że ta reanimacja jest nie tylko dla mnie, ale też i dla ludzi, dla publiczności. To jest szacunek dla widowni. To jest też pojęcie szacunku, to jest też pojęcie przede wszystkim szacunku do samego siebie. Umiejętność podjęcia decyzji i przekierowania w głowie całego swojego życia w bardzo konkretnym kierunku, w konkretnym celu. Mhm. Mówisz o decyzjach, to jeszcze muszę zapytać o te ważne decyzje, jak właściwie dobrać cały repertuar do spektaklu, bo tych piosenek jest mnóstwo. Dlaczego akurat te utwory, które się pojawią? No Private Dancer z pewnością, bo to tak, też tak, tytuł, tak. Tytuł całego spektaklu. Tak, wiesz, wydarzyła się podstawowa taka magia, że reżyserem tego spektaklu, czy autorem scenariusza, to nie jestem ja, nie jesteśmy do końca my, chociaż razem to wszystko powstaje, ale to jest muzyka. Mhm. I pierwsze 3 miesiące spędziłam po prostu z albumami Tiny, z jej różnymi utworami. I fantastyczne odczucie jest takie, że przy tej kobiecie, której piosenki nie włączysz, jest ona przebojem, jest ona energią, która mieszka w sercach po prostu milionów ludzi na całym świecie. I kolejność tych utworów instynktownie, intuicyjnie już ułożyła się, kiedy zgłębiłam cały życiorys Tiny. Mhm. A potem dopiero zaczęłam to konfrontować z własnymi przemyśleniami na swój temat. Mhm. Co bym musiała zrobić, żeby odbić się od tego, w czym jestem? Co bym musiała zrobić teraz, żeby skrzydła moich marzeń się rozwinęły? Na tyle, żebym czuła się bezpiecznie i żeby odwaga, która we mnie jest, nie podupadała. A jeżeli nawet podupadnie, to żeby to budowało, a nie rozsypywało. Czy znasz siebie, czy znasz swoje słabości? Czy akceptujesz i szanujesz przede wszystkim porażki, tak samo jak sukcesy? Gdzieś o tym wszystkim jest Private Tina. Bardzo, bardzo wierzę w to, że komunikaty energetyczne, które z Private Tina wychodzą i w ogóle energetyka tej sytuacji jest nam potrzebna. Mhm. A jest jakiś utwór, z którym ty się szczególnie utożsamiasz, albo jakiś taki okres w życiu Tiny, który no właśnie najbardziej do ciebie trafia i jest takim według ciebie może mocniejszym punktem całego spektaklu? Kocham moment, kiedy Tina po 7 latach śpiewania monotonnych piosenek Ike'a Turnera nagle wylądowała w studio i nagrywała River Deep Mountain High. Piosenka, która okazała się za biała dla czarnych, za czarna dla białych. Ale to był przełomowy moment w jej życiu, bo ona wtedy poczuła, że może być inaczej. Poczuła, że muzyka wyrwie ją z tego wszystkiego. Jej miłość do muzyki. Nie ich, nie jego, tylko jej. To jest dla mnie szczególny utwór. Ale też Look Me in the Heart. Foreign Affairs. Wymiękam całkowicie przy Simply the Best. Gdzie na początku myślałam, że nie, to jest za duży przebój, tak. Ja nie chcę jakby, ale nie chcę jakby, ale to się tak nie da. To jest sedno jej potężnej otwartości na żywioł, a przy tym tak racjonalnie stąpającej po ziemi istocie, która przeszła przez te zwariowane lata bez używek, bez nałogów, bez takich spraw. Przeszła przez te lata, po prostu 16 lat była z człowiekiem, który ją niszczył, ale potem była przez 37 lat z człowiekiem, który ją kochał. I dla mnie sednem jest to 37 lat, nie te 16 za Ike'em Turnerem, tylko tak jak Tina podkreśla, że ludzie przede wszystkim kojarzą ją z tragedią, a przeżyła naprawdę wiele lat szczęścia i poczucia spełnienia. Jest dla mnie naprawdę symbolem tego, co wielu z nas uznałoby za niemożliwe, a ona to zrobiła. Mhm. I to będziemy mogli zobaczyć w Promie Kultury Saska Kępa 15 czerwca. Bardzo jestem ciekawa i się nie mogę trochę doczekać. Zapraszamy Państwa serdecznie. A ja Ci dziękuję bardzo za rozmowę. Była z nami Natalia Sikora. No i skoro pojawiło się Foreign FR jako wspomniany jeden z utworów, które również robią na Tobie wrażenie, które bardzo lubisz, to proponuję go teraz posłuchać. Dzięki bardzo, no i powodzenia 15 dziękuję czerwca. Dziękuję pięknie. Zapraszam Was, dobrzy ludzie, do nas, żebyśmy super odlecieli z miłością. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah. the way we left us. Why did you drop that bomb on me? Seven Days in Sunny June, trzeciego dnia pochmurnego na razie czerwca. No i my o tych chmurach teraz porozmawiamy, ale nie o takich zwykłych chmurach, a o obłokach srebrzystych. To są dosyć rzadkie polarne chmury, które nierzadko przybierają wyjątkowe kształty i barwy. A o tym Przemysław Lis. Te wyjątkowe chmury możemy obserwować dzięki krzywiźnie Ziemi oraz Słońcu, które choć w Polsce zachodzi za horyzontem, to nadal oświetla obłoki znajdujące się bardzo wysoko nad Ziemią. Obłoki srebrzyste powstają nad Skandynawią. Na proces ich tworzenia wpływa m.in. tamtejsze ukształtowanie terenu oraz wiatr. W Polsce one w ogóle są widoczne tylko w okresie lata, kiedy Słońce jest na północy pod horyzontem. Mówi fizyk profesor Szymon Malinowski. Natomiast już północna Norwegia, niebo nad północną Norwegią jest bezpośrednio oświetlone przez Słońce i wtedy możemy zobaczyć obecność chmur, które składają się z kropelek wody i które powstały w falach, które sięgają bardzo, bardzo wysoko w atmosferze, związanych z przepływem nad górami skandynawskimi. Choć ze względu na zmiany klimatyczne widok obłoków srebrzystych zdarza się coraz częściej, to nadal nie należy on do codzienności. Jeśli zatem będziemy mieli szczęście, to zobaczymy je kilka godzin po zachodzie słońca lub tuż przed jego wschodem. Co ważne, obłoki srebrzyste pojawiają się tylko nad północnym horyzontem. To są takie białe kreseczki, czy takie rozmyte obszary nisko nad horyzontem, na jaśniejszym o tej porze tle nieba. Jeżeli widzimy je gdziekolwiek indziej niż nad północnym horyzontem, to znaczy, że to nie są obłoki srebrzyste. Musi być ładna pogoda, musi być bardzo dobra widzialność po to, żeby te obłoki, które są 60-80 kilometrów ponad Skandynawią, były u nas po prostu bezpośrednio widzialne. Obłoki srebrzyste nad Polską możemy oglądać od maja do sierpnia, ale to właśnie teraz, czyli w okolicy letniego przesilenia, warunki do ich obserwacji są najlepsze. Obłoki srebrzyste to widok wyjątkowy i jak podkreślają eksperci oraz miłośnicy nocnych obserwacji nieba, latem warto patrzeć na północ. Warto wypatrywać tych wyjątkowych srebrzystych obłoków. No i proszę pamiętać, tuż nad północnym horyzontem. Tematem obłoków zajął się Przemysław Lis, a na trójkowej antenie teraz Rozali. No cóż. Mam czas, więc dziś swobodny. Witam mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie, bo skoro łatwiej zostawcie głos mój, nie chcę wam grać. Cisza, dzisiaj znikam. Zostawiam sens i wychodzę z wodą, choć w oczach mych blask, to łatwiej mi być jak cień, jak cień. Gdy patrzę znów wstecz, to widzę, że znam co dobrze ten sen, a nie chcę wciąż być na nie. Crooks i Pink Skies to za nami. Na zegarze 9 minut do godziny 11, a już zdradzę, że po 11 w przeddzień 35. rocznicy 4 czerwca 89 roku rozpoczniemy prezentację fragmentów książki Marcina Napiórkowskiego, Katarzyny Szyngiery i Mirosława Wlekłego pod tytułem 1989 Pozytywny mit. Autorzy scenariusza słynnego musicalu opowiadającego o latach 80. postanowili opisać w reportażu to, czego w rapowanych tekstach do spektaklu nie udało się zmieścić. Zapraszamy około godziny 11.40. Zanim jednak wybije 11, na trójkowej antenie kolejne z nowości. Agata Karczewska i Rodeo.